गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्रीयुत पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनर्पित चरीं चरात् करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतुमश्चचीनन्दनः जयतां सुरपौर्पङ्गो मौ मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये उल्लल बल्लव ललनाधर पल्लव पानोत्कम नौमि समल्ली मालम हरिर हल्लीश उल्लसितम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुतु मंद मते दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौन से 107 श्री दास भक्ति में जो पारिषद गण हैं उन पारिषद और अनुक इनकी व्यभिचारी भावों का निरूपण करते हुए पारिषद भक्ति में माने दास भक्ति में व्यभिचारी भावों का निरूपण करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। दास भक्ति का प्रकरण है उसमें चापल्य का वर्णन किया जा रहा है। कृहियम अघहर मुक्त्वा दृक् पतंगी ममासौ भयमपि दमित्वा भक्त वृंदा तशार्ता निर्वधिमविचार्य स्वस्य च क्षोदमानम तव चरण सरोजम लेढुमिच्छन् लेढुम अनविच्छतीश कि हे हरि मेरी ये जो बुद्धि है मेरी दृष्टि रूपी पतंगी मेरी ये दृष्टि रूपी पतंगी नहीं मेरी दृष्टि एक पतंगी के समान आपके चरणारविंद में निरंतर निरंतर चक्कर लगा रही है। यहाँ पे आगे बताएंगे कि यहाँ पे रूपक अलंकार न होकर के उपमा अलंकार है, ये एक विशेष रूप से यहाँ पर स्थापित करेंगे, उसका कारण भी बताएंगे। कि मेरी दृष्टि पतंगी के समान, एक भ्रमरी के समान आपके चरण कमल उनका ही आलिंगन करना निरंतर निरंतर चाह रही है। अब कैसे चाह रही है उसको, उसका वर्णन कर रही है। यह भ्रमरी बनना चाहती है, भ्रमरी रूप नहीं है, मान उपमा अलंकार नहीं है, दृष्टि भ्रमरी नहीं है, बल्कि दृष्टि भ्रमरी के समान चंचल है। अब अंतर क्या हुआ उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में? रूपक अलंकार जहां होता है वहां सारे के सारे उपमान के गुण उपमेय में आरोपित हो जाते हैं, पूरे के पूरे गुण। परंतु जहां उपमा अलंकार होता है वहां पर पूरे के पूरे गुण नहीं होते हैं, किसी एक गुण से तुलना की जाती है, ये अंतर है दोनों। तो दृष्टि भ्रमरी ये कहने पर दृष्टि भ्रमरी के जितने भी गुण हैं वे सारे की दृष्टि में आ जाने चाहिए, और दृष्टि के जितने गुण हैं वे सब भ्रमरी में आने चाहिए। यदि दोनों में पूरी तरह से कहीं अध्यारोप हो जाएगा, आरोप हो जाएगा, तो वहां पर होगा रूपक अलंकार। और जहां पर पूरा पूरा आरोप नहीं होता है, बड़ी बारीकी की बात है, सटलिटी है, जहां पूरा का पूरा नहीं होगा वहां पर किसी एक अंश में यदि समानता हो तो वहां पर उपमा होगा। यहां पर पूरी उपमा नहीं दिखाना चाहते हैं, पूरा आरोप नहीं दिखा रहे हैं। जो अध्याहार है वो अध्याहार, अध्याहार कहते हैं एक वस्तु में दूसरी वस्तु की प्रतीति हो जाना, दूसरी वस्तु का आरोप हो जाना, उसको अध्याहार कहा गया। तो अध्याहार पूरा नहीं है, जहां पर एक अंश में केवल समानता दिखाई गई तो वहां पर उपमा होगी, और यदि पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा रूपक। निगीर्णाध्यवसायस्तु, जहां पर अध्यवसाय निगीर्ण हो जाए और पूरी तरह से एक के गुण दूसरे गुण में कहीं आरोपित हो जाए तो वहां पर होगा रूपक अलंकार। और जहां पर पूरे गुण नहीं हो और किसी एक गुण में समानता दिखाई जाए, जहां पर प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम, उपमा की का लक्षण है, उपमा और रूपक में अंतर बता रहे हैं। उपमा का लक्षण है कि स्पष्ट रूप से जहां चमत्कार प्रदान करने वाला साम्य हो उसका नाम है उपमा। जैसे मैं ये कहूं कि मेरी एक आंख दूसरी आंख के समान है, समानता दिखाई जा रही है पर फिर भी उपमा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ जैसा होता है, इसमें कोई उपमा नहीं है। गोय गावह कोई चमत्कार नहीं है, परंतु मुख कमल के समान है यहां पर उपमा है। तो प्रस्फुट माने स्पष्ट भी होना चाहिए और सुंदर भी होना चाहिए, जहां समानता वहां पर होगी उपमा। देखिए काव्यशास्त्र की विशेषता है। और रूपक में एक वस्तु जब दूसरी जगह आई तो एक वस्तु के सारे गुण दूसरी जगह आ जाएंगे। अपन तो यहां पर क्योंकि पूरे गुणों को कभी अभी दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए भ्रमरी के समान केवल चंचलता है, बाकी के जो गुण हैं वो नेत्रों में नहीं है। भ्रमरी के समान चंचलता का गुण तो नेत्र में आ गया है, बाकी के जो गुण हैं वे नहीं है। बाकी गुण कौन सा है? रियम अघहार मुक्त्वा दृक् पतंगी ममासो, मेरी आंखें आज लज्जा का त्याग कर रही हैं। तो आंखों में तो लज्जा है, लज्जा आंखों का गुण तो है, पर तो पतंगी तो कीट पतंग जाती है, उसमें लज्जा कहां से आई? इसलिए लज्जा को वहां पतंग तक नहीं ले जा रही, भ्रमरी तक नहीं ले जा रही। आंखों में लज्जा है, परंतु पतंगी में लज्जा स्वाभाविक नहीं। तो भयम अपि दमित्वा भक्त वृंदा नहीं, हृयम अगहर मुक्त्वा दृक् पतंगी, मेरी आंखें भ्रमरी के समान चंचल हो रही हैं, और इन्होंने आंखों ने हृयम मुक्त्वा लज्जा का त्याग कर दिया है। परंतु भ्रमरी में लज्जा नहीं होती है, भ्रमर को तो कमल तारना देता है, परंतु कमल नहीं तारना देती है, फिर भी वो कमल के ऊपर ही गिरता है, तो उसमें लज्जा नहीं, तारना का लज्जा नहीं। भयम अपि दमित्वा भक्त वृंदा वृंदात, मेरी आंखें भक्त वृंदों से भय का भी त्याग कर रही हैं, कि कोई मुझे डांटेगा इसका भय भी मुझे नहीं है। तो यहां आंखों में भय भी है, लज्जा भी है, परंतु भ्रमरी में भय और लज्जा हो जरूरी नहीं है, वह चंचलता है, वो निर्भय होकर के वह कमल के ऊपर आती है, पुष्प के ऊपर बैठ रही है, उसमें लज्जा भी नहीं है, भय भी नहीं। इसलिए उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार नहीं है, ये प्रसंग चल रहा है, ध्यान रखना विषय। तो भयम अपि दमित्वा, मेरी आंखें भयों का त्याग करके, भक्त वृंदा कि कोई दूसरा भक्त मुझे टोकेगा, इस भय का भी त्याग करके, तृषार्ता तृष्णा में आर्त हो करके श्री कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती है। और निर्वधि मविचार्य स्वस्य च क्षोधमानम, और वह अपनी क्षोधमानम, क्षोधमानम माने अपनी तुच्छता, उसका भी त्याग कर रही है। क्षोधिमा माने क्षुद्रता, उसका भी वो विचार नहीं कर रही है। अब ये विचारशीलता का जो गुण है, यह मनुष्य में हो सकता है, मनुष्य की आंखों में हो सकता है, कीट पतंग में क्या होगा, वो तो प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है। तो क्षोधमानम, वो क्षोधमान जो है अपनी तुच्छता, कितनी बारीकी के साथ में जीव गोस्वामी जी ने दुर्गम संगम में इसकी बहुत बारीकी के साथ में व्याख्या की है, कि यहाँ पर उपमा क्यों नहीं, उपमा क्यों है और रूपक क्यों नहीं है, क्यों कीट पतंग योनि में, कीट योनि में ये इतना विवेक विवेचनशीलता कि मैं क्षुद्र हूं ये बड़े है, ये विचारशीलता नहीं है, वो तो नेचर के अनुसार काम कर रही है, प्रकृति के अनुसार कार्य करती है, पक्षी तो प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, स्वाभाविक रूप में ही उसे ईश्वर ने ये क्षमता दी हुई है कि मेरा शरीर जिससे बना रहे मैं उस वस्तु को लूंगा, और जो अपनी अहित की हित की जो वस्तु नहीं है उसको, जो अपना अखाद्य है उसको पशु नहीं खाएगा, शेर के सामने घास रखो वो नहीं खाएगा, स्वभाव है उसका। तो ईश्वर ने पशु जाति को कहीं नेचुरल रूप में ये क्षमता प्रदान की है कि वह अपने अन्नमय कोष का कहीं पोषण करता है, मनोमय कोष बहुत थोड़ा सा है, ठीक है अपने वात्सल्य का भाव उसमें है, कहीं पोषण का भाव है, परंतु उसमें आगे विवेचनशीलता नहीं है। मनुष्य में अन्नमय कोष भी है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, परंतु फिर भी वह अपने जो ईश्वर के द्वारा दिया गया जीवन रक्षा की जो विधि है, उस नेचुरल विधि का त्याग करके अनेचुरल बन जाता है, अप्राकृतिक बन जाता है, और अप्राकृतिक भोजन अप्राकृतिक व्यवहार वो कर लेता है जबकि पशु नहीं करता है। ये पशु में मनुष्य में अंतर है। फिर पशु में कुछ क्षमताएं तो अवश्य हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहीं सूंघने की शक्ति ज्यादा है, कहीं देखने की शक्ति ज्यादा है, वो सब तो है, उसमें थोड़ा बहुत कहीं वात्सल्य क्रोध इत्यादि के गुण भी है, मुस्कान क्रोध पलायन ये सारे गुण भी हैं, परंतु उन गुणों का जो विस्तार जितना मनुष्य ने ठाकुर ने जीव को दिया है इतना और किसी को नहीं दिया, इतना पशु को नहीं दिया। पशु में उतने संचारी भावों का वो जो विस्तार है, जैसा हम देख रहे हैं कितने संचारी भाव आते हैं, ऐसा संचारी भाव का पूरा विस्तार नहीं है, थोड़े बहुत संचारी भाव आते हैं, उनका मूल जो पशु है उस पशु का मूल जो ध्यान है वह केवल अन्नमय और प्राणमय कोश के रक्षा में ही एकमात्र रहता है, मनोमय कोश की रक्षा में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, और वो केवल वर्तमान में जीता है। मनुष्य में और पशु में एक बहुत बड़ा अंतर यही है। मनुष्य जीवन को जो श्रेष्ठ बताया जाता है उसका एक तर्क यह है कि पशु केवल वर्तमान में जीता है, उसको भूख लगी है जो कुछ भी मिलेगा उसको खा जाएगा, मिल रहा है तो खा रहा है, यदि वो खा सकता है उसे तो खा लेगा। परंतु मनुष्य की विशेषता यह है कि वह भविष्य का भी विचार रखता है कि भविष्य में ऐसा करने से मुझे क्या होगा, योजना होती है मनुष्य में, जबकि पशु में कोई योजना नहीं होती, वो प्रकृति के अनुसार परिस्थिति के अनुसार केवल वर्तमान के अनुसार कार्य करता है, न उसे भविष्य की बहुत ज्यादा स्मृति रहती है पशु में कि मैंने पहले ऐसा किया था इसलिए मुझे बहुत दंड मिलेगा, थोड़ी बहुत रहती है। अभी हाथ में यदि चाबुक है तो शेर नाचेगा सर्कस का, नहीं तो उसे पूर्व की स्मृति नहीं, तो न तो उसे भूत का विचार होता है और न उसे भविष्य की योजना होती है, वो केवल वर्तमान के अनुसार काम कर रहा है। यदि मैंने टेबल के ऊपर पैर नहीं रखा, स्टूल के ऊपर पैर नहीं रखा, तो अभी चाबुक पड़ेगी रिंग मास्टर की, वो केवल भविष्य में जी रहा है। तो दो तीन चीज हैं जो मनुष्य को पशु से अलग करती है, बहुत विचार किया जाए तो। पहली चीज कि मनुष्य का अन्नमय प्राणमय और मनोमय और विज्ञानमय ये चारों कोश विकसित हैं, जबकि पशु में केवल अन्नमय और प्राणमय कोश के अनुसार वह कार्य कर रहा है। मनोमय कोश हैं परंतु वो उसके जीवन की एक पद्धति के अनुसार ही वे सारे कोश उसके साथ में विराजमान, उसमें केवल वे कोश ही एकमात्र विराजमान, अन्नमय प्राणमय और मनोमय, ठीक है उनमें भी वात्सल्य है, उनमें भी क्रोध है, उनमें भी प्रसन्नता है, कहीं मुस्काना कहीं पलायन ये सारे गुण उनमें भी हैं, परंतु हमेशा के लिए नहीं, अत्यंत विकसित नहीं है। जबकि मानव के पास में जो संचारी भाव हैं उनका कितना विस्तार, मन का कितने, मन के कितने भावों की उथल पुथल उसके पास में प्राप्त है, पशु में उतनी, मन में उतनी क्षमता, उसका मन इतना विकसित नहीं है कि वह उतनी विशेषता कर सके। तो पहले बात कि अन्नमय और प्राणमय में ही केंद्रित है, मनोमय अल्पमात्र है, जबकि मनुष्य का अन्नमय प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय ये चारों जो कोश हैं वो अत्यंत अत्यंत विकसित हैं। दूसरी बात कि मनुष्य भूत का भी ध्यान रखता है और उससे लेसन लेता है और भविष्य की योजना बनाकर के चलता है, जबकि पशु केवल वर्तमान में जीता है। और ये जो कहा जाए केवल वर्तमान में जियो, ये ठीक है, कहीं चैतन्य कहीं हमारे जीवन को सरल बनाने की एक पद्धति है, परंतु नहीं, मनुष्य की विशेषता ये है कि वह भूतकाल से सर्वदा सर्वदा अनुशासित होगा और भविष्य की योजनाओं के अनुसार चलेगा। पशु का कोई भविष्य की योजना नहीं है कि मैं ये बनूंगा, ये उसके हृदय में कोई योजना नहीं। और तो ये भविष्य में केवल वर्तमान में जीना, केवल अन्न में प्राण में कोष में जीना, फिर कहीं आत्म तत्व का बोध करने की प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति भी केवल मनुष्य में है कि आत्मा को पहचानूं। ये पशु में ये आत्मा को पहचानने वाली प्रवृत्ति नहीं है। तो यहां पर यही तीन प्रवृत्तियों को आधार लेकर के कहा गया कि मेरी जो आंखें हैं, क्या बात है, संदर्भ ये पकड़ की बात है ना, ये कह रहे हैं कि मुझे हे अगर हे पापों को दूर करने वाले हृदय मुक्ता, मेरी आंखें लज्जा का त्याग करके, फिर भयम अपि दमित्वा, जो भय है उसको भी त्याग करके, भय की परवाह भी न करके, भक्त वृंदा तृषार्ता, तो भक्त वृंदात, भक्त वृंदों से भय का भी त्याग करके, माने प्रतिद्वंदिता जो है वो प्रतिद्वंदिता का भी त्याग करके, निर्बधिम अविचार्य स्वस्य चक्षोध मानम, और अपनी तुच्छता का भी पूरी तरह से विचार न करके, अपनी तुच्छता का भी विचार, मैं अपनी तुच्छता का विचार कर रहा हूं परंतु पक्षी अपनी तुच्छता का विचार नहीं करता है, तो स्वस्य चक्षोध मानम, अपनी तुच्छता का भी विचार न करके, तब चरण सरोजुम लोढ़मिच्छन् लोढ़ुम अनभिच्छत ईशो, हे ईश, मेरी ये आंखें पतंगी के समान चंचल होकर के आपके चरणारविंद को प्राप्त करना चाहती हैं। चंचलता में केवल समानता है, बाद बाकी की तीन वस्तुओं में समानता नहीं है, न तो लज्जा में समानता है। जय जय जय जय हो, तो न तो लज्जा में समानता है, न भय में समानता है, और न अपनी तुच्छता के विचारशीलता की समानता है। पक्षी तुच्छता का विचार नहीं करता है, एक भृंगी तुच्छता का विचार नहीं करती है, और जहां उसका प्रवेश नहीं है वहां भी प्रवेश करने की कोशिश करती है, तुच्छता का विचार नहीं करती है। उसमें भय नहीं है कि कहीं मुझे कोई डांटेगा, डांटने पर भी वो अदवदा करके वहीं आएगी, भय की भावना भी नहीं है, और उसमें लज्जाशीलता भी नहीं है कि कहां इतनी सुंदर वस्तुएं हैं और उनके ऊपर मैं मक्खी काय को आऊं, मेरा ये स्थान नहीं है। तो उसमें न लज्जा है, न भय है, और न अपनी तुच्छता की विचारशीलता है। परंतु मेरी आंखें इन तीनों चीजों को धारण कर रही हैं, इसलिए रूपक यहां पर नहीं है, यहां पर उपमा अलंकार है, और उपमा अलंकार केवल एक अंश में है, चंचलता में। तो चंचलता जो है वो चंचलता यहां विराजमान है, इसलिए लुप्त उपमा अलंकार का यहां प्रयोग किया गया है। क्या बात है, उपमा के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जहां पर किसी एक चीज का भी लोप हो वहां पर लुप्त उपमा होगी। जैसे यदि कहा जाए कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां नायिका का मुख ये हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, समान यह हो गया वाचक शब्द, और सुंदर यह हो गया साधारण धर्म। चारों चीजों का प्रयोग यदि होगा तो है पूर्ण उपमा, और पूर्ण उपमा न होकर के यदि ये कह दिया जाए कि नायिका का मुख चंद्रमा जैसा है, तो यहां लुप्त उपमा हो गई। सुंदर ये साधारण धर्म यहां पर नहीं कहा गया, तो यहां पर लुप्तोपमा है, और लुप्तोपमा कहकर दृक् पतंगी ममासौ, मेरी आंखें पतंगी के समान हैं। यहां समान शब्द का और चंचलता शब्द का त्याग हो गया है साधारण धर्म का और वाचक शब्द का, इन दो का लोप हो गया है। तो वाचक और साधारण धर्म दो का लोप होने के कारण यहाँ लुप्तोपमा है, रूपक अलंकार नहीं है। जय जय श्री राधे। सुंदर पंत, एक बात कहीं स्पष्ट हुई और ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हुआ कि रूपक में उपमेय और उपमान इनके प्राय अधिकांश धर्म एक दूसरे में आरोप हो जाते हैं, जबकि उपमा में धर्मों का आरोप नहीं होता है। उपमा में किसी एक या दो धर्म से समानता मात्र दिखाई जाती है, पूरा आरोप नहीं होता है। तो मेटाफर और सिमली इन दोनों में अंतर यही है कि मेटाफर में पूरे के पूरे जितनी भी क्वालिटीज हैं वे कहीं क्वालिफाइड में, जो एडजेक्टिव्स हैं वे क्वालिफाइड में कहीं इम्पोज कर दिए जाएंगे, परंतु सिमली में केवल उनकी कुछ सिमिलरिटी मात्र दिखाई जाएगी, एकाध अंश में उसकी सिमिलरिटी दिखाई जाएगी, पूरी वस्तु का कहीं इम्पोजमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर दृढ़ भंगी पतंगी कहकर के मेरी आंखें पतंगी के समान चंचल हैं, चंचलता में केवल समानता है, बाद बाकी की चीजों में समानता नहीं है। विवेकशीलता में, भय में और लज्जा में, इन तीन चीजों में समानता नहीं है, केवल चंचलता में यहां समानता दिखाई गई है। और नेत्रों में लज्जा की अधिकता है, भयशीलता की अधिकता है और विवेकशीलता की भी अधिकता है। पंक्ति देखें कि हे अघहर, हे पाप को दूर करने वाले, ह्रियम मुक्त्वा, मैंने अपनी लज्जा को त्याग कर दिया और मेरी आंख किसी भ्रमरी के समान चंचल हो रही है। दृक् पतंगी ममासव भयम अपि दमयित्वा, यह भक्त वृंदा अन्य भक्त वृंदों से भय को भी नहीं मान रही है, मेरी आंखें अन्य भक्त वृंदों से भय को भी नहीं मान रही हैं। तृषार्ता, ये तृष्णा में आर्त हो रही हैं, आपके मुखमाधुर्य का आस्वादन करने में आर्त हो रही हैं। निर्वधिम अविचार्य स्वस्य क्षोधीय मानम, और क्योंकि जो भ्रमरी है वो कीट पतंग तिर्यक योनि है, इसलिए तिर्यक योनि होने के कारण वह अपनी क्षोधीय मानता, अपनी तुच्छता इसका भी विचार नहीं करती है, क्योंकि उसका विज्ञानमय कोश इतना विकसित नहीं है कि वह कौन सी वस्तु उचित है कौन सी वस्तु अनुचित है इसका विचार कर ले। तो ना उसका मनोमय कोश विकसित है न विज्ञानमय कोश विकसित है, केवल दो ही कोश विकसित है, मनुष्य की अपेक्षा दो कोश उनके बहुत ज्यादा है, अन्नमय और प्राण। मनुष्य में तो बड़ा तुच्छ सा छोटा सा बड़ा भुनगा जैसा प्राणी है, उसकी अपेक्षा जो ताकत में हाथी और डायनासोर जैसे जो जीव हैं उनमें बहुत बड़ी ताकत थी, परंतु इतनी बड़ी ताकत होने पर भी मनुष्य उनके ऊपर विजय प्राप्त करने में, शेर के ऊपर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो निर्वधिम अविचार्य स्वस्य क्षोधीय मानम, मैंने अपनी क्षोधीय मानता का विचार नहीं किया है। और तब चरण सरोजम लेढ़ुम, आपके चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने का ही मैं अभिलाषा कर रहा हूं, ऐसा कोई सेवक विचार कर रहा है। दास्य भक्ति का ये चापला चापल नाम करके ये संचारी भाव, चपलता, ये संचारी भाव यहां प्रकट हो रहा है। अब जड़ता, भक्त में जड़ता भी है, कि न्यस्तक क्रीडन को बालो जड़वत तन मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न भेद जगदी दृश्यम। श्री प्रहलाद जी के विषय में वर्णन किया गया है कि बालक खिलौने से खेलते हैं, परंतु श्री प्रहलाद जी बाल्यकाल से ही न्यस्तक क्रीडन का, उन्होंने खिलौने नहीं छुए। गोपाल जी ही उनके खेलने का, उनके मन लगाने का एकमात्र विषय हुए, निस्सक्रीड़न का। उन्होंने खिलौने छोड़ दिए हैं। श्री प्रहलाद बालक हैं, परंतु बालक अवस्था में भी श्री प्रहलाद जड़ बत तन मनस्तया, जड़ की तरह से हैं और तन मनस को होकर के श्री प्रहलाद विराजमान है। जड़ की तरह से तन मनस को होकर के वे विराजमान है, जड़वत और तन मनस क्या। श्री गोविंद की सेवा करते हुए श्री प्रहलाद जड़ की तरह से हो जाए, सेवा करते करते कभी सेवा करना भूल जाए और कभी तन मनस्या, तन मनस को होकर के रूप का ध्यान कर रहे हैं तो रूप का, चरण का ध्यान कर रहे हैं तो चरण का, जिस सेवा का ध्यान कर रहे हैं बस उस सेवा का ही ध्यान करते हुए विराजमान रहे। तन्मय मनस्तया, तन्मय होकर के वे विराजमान हुए। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, नौ ग्रह तो सुने, ये दसवां ग्रह है। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ऐसा दबा रखा है, दोच रखा है कि बस वे कृष्ण की ही बात करते हैं। जैसे कोई ग्रह, कोई भूत प्रेत, ग्रह भूत प्रेत का नाम है, जैसे कोई भूत प्रेत अपने हिसाब से ही बुलवाता है, अपने हिसाब से ही कार्य कराता है, ऐसे ही कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, कृष्ण रूपी भूत प्रेत ने, कृष्ण रूपी हवा ने इनको ऐसा अभिभूत कर रखा है कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं ये करूंगा, अब मैं गाय चराने जाऊंगा, अब मैं बंशी बजाऊंगा, अब मैं ये करूंगा, ऐसा कहते हुए जैसे भूताभिष्ट व्यक्ति भूत की ही भाषा बोलने लगता है, ऐसे ये भी कृष्ण आविष्ट होकर के कृष्ण की ही भाषा बोलने लगते हैं और कृष्ण जैसी ही चेष्टा करने लगते हैं। तो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, ग्रह का तात्पर्य है कहीं भूत प्रेत, कोई हवा जैसे ग्रह, वह किसी व्यक्ति को अपने पूरे प्रभाव में ले लेती है और व्यक्ति फिर उसी की भाषा, उसी जैसा आचरण भी उसकी चेष्टाओं में कहीं प्रकट होने लगता है। ऐसे ही कृष्ण की ही चेष्टाएं, कृष्ण की भाषा श्री प्रहलाद के द्वारा भी प्रकट हो रही हैं। ये जड़ता उत्पन्न हो रही है, जड़ता का लक्षण है। न भेद जगत ईदृशम, यह जगत जैसा दिख रहा है, जगत कैसा है, बोले सुख दुख मोहात्मक। संसार की प्रत्येक वस्तु एक काल में सुख देती है, दूसरे काल में दुख देती है, तीसरे काल में मोह देती है। हल्का कपड़ा गर्मी के दिनों में बड़ा सुख देता है, यदि जाड़े के दिनों में ऊनी कपड़ा नहीं मिले और ठंड लगे तो वही दुख देने वाला हो जाएगा, भीगा हुआ कपड़ा, और यदि वो कपड़ा खो जाए तो दुख होगा, मोह हो जाएगा। तो एक ही वस्तु सुख दुख मोहात्मक होती है संसार में, परंतु यह जगत त्रिगुण से बना हुआ है और त्रिगुणात्मक वस्तु सुख दुख मोह को प्रदान देती है, वह शांत घोर और मूढ़ रूप भावों को धारण करने वाली है। सत्वगुण शांत है, तमोगुण वह घोर होकर के विराजमान है और रजगुण घोर होकर के माने दुखात्मक होकर के विराजमान, और तमोगुण मूढ़ता प्रदान करने वाला है। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे शांत घोर मूढ़ या सुख दुख मोह इनको प्रदान करने वाली हैं, परंतु ध्रुव को ये पता, प्रहलाद को ये पता नहीं कि जगत त्रिगुणात्मक बना हुआ है और यह सुख दुख मोहात्मक भी है। वे तो सर्वत्र अपने इष्ट का ही दर्शन करते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं। और जिस समय प्रहलाद के ऊपर कौड़े मारे जाते हैं, उस समय श्री ठाकुर उन कौड़ों को सहन कर लेते हैं। प्रहलाद को पता ही नहीं लगता है, प्रहलाद को ये लगता है कि कोई त्रिशूल नहीं मारा है मेरे ऊपर, नृत्य दैत्य बल्कि मेरे ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। और कभी भगवान परिहास में कह देते हैं लक्ष्मी से, बोले वो प्रहलाद के ऊपर जब चोट मारी गई थी ना, उसको मैंने सहन किया था, इसलिए ये दागे, बोले काय का दाग लग रहा है हमारे। ये लक्ष्मी जी चरणों की सेवा करते हुए कभी कहें, बोले अरे वो उस समय लग गया था, उस समय वो दाग। तो श्री ठाकुर उन दागों को कहीं स्वीकार करते हैं। जैसे श्री हरिदास ठाकुर, उनके ऊपर जब कौड़े मारे गए और श्रीमद महाप्रभु के श्रीअंग के ऊपर उन कौड़ों के निशान कहीं दिखे, भक्तों ने देखे। ये नवेश जगत ईदशम, वे जगत को ऐसा नहीं देखते हैं, ये जड़ता दिखाई। अथवा एक जड़ता का दूसरा निशान, भक्तों में जड़ता आ जाती है, दास भक्तों का ये कहीं ये संचारी भाव है, उसको दिखा रहे हैं कि निमेशों मुक्ताक्ष कथमे परिस्पंद विधुरा तनुम बिभ्रत भव्य प्रतिकृत रवास्ते द्विजपति ही अयम ज्ञातम वंशी रसिक नव रागव व्यसनना पुरश्यामांभोदे बत विधिता दृष्टि रमुना। इस द्विजपति, इस ब्राह्मण को देखो, किसी ब्राह्मण का वर्णन कर रहे हैं, किसी भक्त का वर्णन कर रहे हैं। इस भक्त को देखो, इस भक्त में कैसे जड़ता नामक जो भाव है, वो जड़ता नामक संचारी भाव या अनुभाव, दोनों ही हैं, दोनों कैसे आ रहे हैं कि निमेशोन मुक्ता, यह पलक झपाना इसने बंद कर दिया है। कथम यह परिस्पंद विधुरा, इसके शरीर में कोई परिस्पंद माने कंपन नहीं हो रहा है। परिस्पंद विधुरा, इसका शरीर भी परिस्पंद से, कंपन से मुक्त होकर के विराजमान है। तनु बिभ्रत भव्य, यह ब्राह्मण भव्य माने भक्ति के कारण जो दिव्यता इसके शरीर से प्रकट हो रही है, ऐसे भव्य शरीर को ये धारण किए हुए है। तनु बिभ्रत भव्य, भव्य शरीर को धारण किए हुए हैं। और पृथ्वीकृत रवास्ते द्विजपति, और यह चित्र लिखासा पृथ्वीकृति जैसा यह बैठा हुआ है, पृथ्वीकृति के समान ये बैठा हुआ है, माने चित्र लिखा हुआ सा बैठ रहा है। चित्र तुरंग न्याय, जैसे उस पर सवारी नहीं की जा सकती है परंतु दिखता है, ऐसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण जैसा दिख रहा है परंतु ब्राह्मण जैसे कोई कार्य नहीं कर पा रहा है, हलचल इसमें नहीं है। अये ज्ञातम, जान गया कि वंशी रसिक नव रागव व्यसनना, कि आज वंशी रसिक श्री मदन मोहन ठाकुर जी जो हैं, श्री कृष्ण वंशी रसिक, उनके नए राग में यह ऐसा व्यसन धारण किए हुए है, श्री कृष्ण में इतना आसक्त होकर के विराजमान है कि यह पुरह श्यामांभोदे, सामने जो आकाश में श्याम बादल उमड़ रहे हैं, उन बादलों को ही अपलक दृष्टि से यह देख रहा है। विनिहित दृष्टि अमुना, उस बादल के ऊपर ही इसने अपनी दृष्टि गड़ा रखी है। दोबारा सुने, निमिषोन मुक्ताक्ष, इसकी पलकें नहीं झपक रही हैं। निमिष माने पलक का झपकना, इसकी आंखें पलक से रहित हो रही हैं, कोई बिकलिंग नहीं हो रही है आंखों में। कथम यह परिस्पंद विधुरा, और पूरी तरह से किसी भी प्रकार का जो कंप है, वो कंप भी इसके शरीर में नहीं हो रहा है। तो परिस्पंद जो हैं, वो भी इसके शरीर में नहीं हो रहे हैं। और तनु बिभ्रत भव्य, या भव्य शरीर को धारण किए हुए है, पृथ्वीकृत रवास्ते द्विजपति ही, मानो ऐसा लिख रहा है कि कोई चित्र ही सामने लिखा हो, जो आकार तो दे रहा है परंतु चेष्टा उसमें नहीं है, चित्र लिखासा हो रहा है। अय ज्ञातम, पता लग रहा है इसकी चेष्टाओं को देख करके कि वंशी रसिक श्री श्याम सुंदर उनके नव राग में यह ऐसा व्यसन में डूबा हुआ है, उस नव राग के आस्वाद में ऐसा डूबा हुआ है कि पुरुष श्यामांबोधे श्री श्याम बादल जो आकाश में है उनके ऊपर ही दृष्टि रख करके बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जो भक्तगण हैं पारिषद भक्तगण, उन पारिषद भक्तगणों के ये विभिन्न जो अनुभव हैं वे अनुभव यहां प्रकट हो रहे हैं। और उसमें उत्कंठित जो हैं उन उत्कंठित के क्या अनुभव हैं ये यहां पर दिखा रहे हैं। तो दो प्रकार के भक्त बताए, भक्तों की चार भेद किए, सभी चार भेद अनुभव की दृष्टि से दो प्रकार से, एक उत्कंठित और एक विरह। उत्कंठा में कृष्ण कब मिलेंगे ये उनमें उत्कंठा है, और विरह का तात्पर्य है कि कृष्ण दूर जा रहे हैं तो दुखी होकर के बैठे हैं। तो उत्कंठित और विरह इनके जो अनुभव हैं उन अनुभवों का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। तो ये आकाश में ही दृष्टि लगा करके बैठा है। अब उत्कंठित में कभी उन्माद दशा भी उत्पन्न होती है, उन्माद में जो पागलपन है मैडनेस वो भी कहीं आ रही है, और पागल होकर के वो विराजमान है कि नदत क्वचित उत्कंठा बिलक जो नृत्य क्वचित क्वचित तद भावना युक्त तन्मयोन चकार हो। प्रहलाद जी का वर्णन है, श्री प्रहलाद नदति क्वचित उत्कंठा, कभी उत्कंठित होकर के व्याकुल होकर के जोर से कृष्ण को पुकारते हैं, हे कृष्ण कहाँ हो। तो कभी उत्कंठा से युक्त होकर के, उत्कंठ माने खुले गले से पुकार करके कृष्ण को पुकारते हैं, तो नदति माने पुकारते हैं। फिर बिलज्जो नृत्य से क्वचित, जब कृष्ण सामने आ जाते हैं तो उनको देख करके ठाकुर जी आ गए ये कहकर के लज्जा त्याग करके ये नृत्य करने लग जाते हैं। बिलज्जो नृत्य से क्वचित, कभी लज्जा त्याग करके ये नृत्य करने लग जाते हैं। और क्वचित तद भावना युक्त है, और कभी श्री कृष्ण की भावना से युक्त होकर के तन्मय होकर के ये अनुचकार हो, विभिन्न अभिनय करते हुए विराजमान हो, अर्थात भावना में ही किसी चीज को ठाकुर को समर्पित करते हुए, भावना में कोई वस्तु अरोगाते हुए, कभी उनके श्रीअंग को दबाते हुए, कभी भावना में ही उनका श्रृंगार करते हुए, श्रृंगार करने का सा अभिनय करते हुए विराजमान होते हैं। कभी बैठे हुए हैं और बैठे बैठे ही जैसे चंदन घिस रहा हूँ, चंदन को लपेट करके कहीं जैसे पात्र में रख रहा हूँ, किसी शलाका से उनके कपोल के ऊपर सुंदर चित्राम करते हुए विराजमान हूँ, कभी उनके पाग धारण करा रहा हूँ, कभी दुमाला धारण करा रहा हूँ, कभी सुंदर कुंडल जो है उनको धारण कर रहा हूँ, कभी शीश फूल, कभी सिरपेच जो है उनको धारण कर रहा हूँ, कभी कंठश्री उनको धारण करा रहा हूँ, कभी हार, कभी उनके ऊपर त्रिवली जो है उनको धारण कराते हुए, कभी नूपुर, कभी बाजूबंद, कभी पहुंची, कभी कड़ा, कभी बीटका इनको धारण कराते हुए, कभी नखवेसर इनको धारण कराने की विभिन्न जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को करते हुए विराजमान हो रहा हूँ। ऐसे ये श्री प्रहलाद जी तन्मयो अनुचकार हो, कभी अनुकरण करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं। अथवा दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, क्वचित नटति निष्पटम क्वचित असंभवम स्तंभते क्वचित विहसति स्फुटम क्वचित अमन्नम आक्रांदति लसति अनलसम क्वचित क्वचित अपार्थम आर्तायते हरे अभिनवो धुरः प्रणयसीदु मत्तो मुनि। ये मुनि प्रेम के नशे में ऐसा मतवाला हो रहा है, या मुनि मनन करते हुए सेवा करते हुए प्रेम के नशे में ऐसा मतवाला हो रहा है कि क्वचित नटत निष्पटम, कभी अपना दुपट्टा उतार करके दुपट्टे को पकड़ करके नृत्य करने लगता है, अपने पिछौरा पकड़ करके नृत्य करने लगता है। तो निष्पटम माने अपना जो उपरना है उस उपरने को उतार करके ही नृत्य करने लगता है। क्वचित नटत निष्पटम, क्वचित असंभवम स्तंभते, कभी ये असंभव रूप में अपूर्व रूप में एकदम जड़ बन करके बैठ जाता है, न हिलता है न डुलता है, बस एक तरफ देखते हुए जड़ होकर के बैठ जाता है। तो असंभवम स्तंभते, स्तंभ के समान जड़ हो जाता है। क्वचित बेहसित स्फुटम, कभी ये मुस्कराता है, क्वचित बेहसति स्फुटम मंद मुस्काता है, क्वचित अमंदम आक्रंदति, और कभी मंद नहीं है अर्थात जोर से आक्रंदति पुकारने लगता है। लसति अनलसम क्वचित, बिना आलस्य किए हुए यह कभी लसति माने सुशोभित होता है, माने विभिन्न चेष्टाएं करने लगता है, आलस्य इसके हृदय में कुछ भी नहीं है। लसति अनलसम क्वचित, बिना आलस्य के यह लसति माने शोभा को प्राप्त करता है, और क्वचित अपार्थम आर्तायते, अपार्थ माने बिना किसी कारण के, अपार्थ माने निष्कारण, पार्थ माने कारण और अपार्थ माने निष्कारण। तो क्वचित अपार्थम आर्तायते, बिना बात के ही कभी ये आर्त हो जाता है, जिसके सब कार्यों में कोई हेतु हो, निराही तो कोई कार्य न करे, उसका नाम पार्थ। और जो बिना बात के बिना प्रयोजन के कोई कार्य करे उसका नाम है अपार्थ। तो क्वचित अपार्थम आर्तायते, ये आर्त जैसा व्यवहार करता है। आर्तायते ये नाउन को वर्ब बना दिया गया है, नाम धातु कहलाता है, जहां संज्ञा को क्रिया बना दिया जाता है। कहती है ना कि इस बात को हथिया लो, फुनिया लो, ये जहां नाउन को क्रिया बना दिया जाए। तो यहां पर आर्त आयते माने आर्थपने का आचरण करने लगता है, और कभी अपार्थ माने बिना बात के ही यह आर्थपने का आचरण करने लगता है। हरे है अभिनवोद्धुरम, मालूम होता है कि इस मुनि को हरि के अभिनव उद्धुर माने विस्तृत प्रणय सिधु, प्रणय रूपी अमृत का आस्वाद प्राप्त हो गया है, भगवान के नए अत्यंत प्रभावशाली उद्धुर सिधु का अमृत का इसको पान हो गया है, इसलिए ये मत्त हो रहा है, ऐसा मद में मतवाला हो रहा है, इंटॉक्सिकेटेड हो रहा है, ये अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के विराजमान है। तो हरे अभिनव उद्धुरम, श्री हरि के अभिनव नए नित्य नए, और उद्धुरम माने सना विकासशील प्रणय सिधु, प्रणय रूपी मद का पान करके ये मतवाला हो रहा है। दोबारा क्वचित नटति निष्पटम, पट का त्याग करके कभी नृत्य करता है। क्वचित असंभवम संभते, कभी अपूर्व रूप से जड़ होकर के बैठता है और ऐसा लगता है कि इसकी श्वास भी आ रही है कि नहीं आ रही, असंभव होकर के संभव होता है, माने जो धातु हैं वे धातुएं शरीर की वे जैसे कार्य करना बंद कर रही हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के चरित्र में खूब आता है, बाल लीला में अभिनय करते करते श्री नित्यानंद प्रभु ऐसे ही उनके शरीर की जो धातुएं हैं वो कार्य करना बंद कर देती और बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। खेल खेल में यदि रावण ने शक्ति का प्रयोग किया है तो उस समय जड़ होकर के विराजमान हो जाएंगे, उनके शरीर में वास्तव में निश्चेष्टता प्राप्त हो जाए। उस समय कोई जो भक्त है उसको याद आ जाए तब की बात है, नहीं आए तो गजब हो जाए। पहले से कह देते हैं कि मैं मूर्छित होऊंगा तब तू हनुमान बना हुआ जो मित्र है वो ला करके बूटी मुझे प्रदान करना, और यदि कोई वो मित्र भी मित्रता में कभी जड़ हो जाए भूल जाए तो हाहाकार मच जाए पूरे रंगमंच के ऊपर कि ये क्या हो रहा है, आप क्या करें क्या करें। बड़े कठिन में उसे लीला शक्ति याद दिलाती है, अरे तू हनुमान है ना, तुझे जा तुझे ये कार्य करना है। तब वो लेकर के कोई बूटी लाता है यूं ही जा करके और जरा सा नाक में सुघाता है, सो ईश्वर नित्यानंद प्रभु जी उठते हैं, सचेष्ट हो जाते हैं। तो ये ही कह रहे हैं, तो क्वचित असंभवम संभते, असंभव स्तंभ धारण कर लेते हैं। क्वचित बेहसते स्फुटम, कभी जोर से हंसता है। क्वचित अमंदम, मंद माने कम, अमंद माने तेज, आक्रंदति पुकारता है। क्वचित लसति अनलसम, कभी चेष्टा करता है बिना आलस्य के। क्वचित अपार्थम आर्तायते, बिना बात के भी चीखने लगता है पुकारने लगता है। हे मालूम होता है कि यह मुनि हरि के अभिनव नए उद्धुर माने सदा बढ़ने वाले, प्रणय सीधु माने मद में मत वाला हो रहा है। तो प्रणय सीधु मत्तो मुनि, मोह मोह का वर्णन कर रहे हैं। अयोग्य मात्मानम इतीश दर्शने समन्यमान तद अनाप्ति काप्तर उद्वेल दुखार्णव मग्न मानस श्रुताश्रु धारो द्विज मूर्छितो अपतत। उस ब्राह्मण की दशा क्या वर्णन की जाए। हे द्विज, कोई संबोधन है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से कह रहा है हर वक्त सुधोदय में, अयोग्य मात्मानम, मैं कृष्ण दर्शन के अयोग्य हूं, मेरी ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं कृष्ण दर्शन कर सकूं। अयोग्यम आत्मानम, अपने आप को अयोग्य मान करके, अयोग्यम आत्मानम इति, मैं तो कृष्ण दर्शन का अयोग्य हूं, ऐसा ईश दर्शन है ईश्वर के दर्शन में अपने आप को अयोग्य मान करके, तद अनाप्त कातर रहा, हाय मुझे तो कभी कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, ये विचार करके तद अनाप्त कातर रहा, उनकी प्राप्ति न करने से कातर हो करके, उद्वेल दुखार्णव मग्न मानस, व्याकुल जो दुख रूपी समुद्र है उस दुख रूपी समुद्र में जिसका मन डूब गया है, समुद्र में ही जिसका मन डूब गया है, ऐसे श्रुताश्रु धारा जिसके आंखों से निरंतर निरंतर अश्रु की धारा बह रही है, ऐसा वह द्विज मूर्छितो अपतत, मूर्छित होकर के गिर गया। अथवा आगे कह रहे हैं, हरि चरण बिलोकनाब्ध तापा बल भी बत विधुत चिदंबासी अत्र नस्तीर्थ वदिये श्रुति पुट परवाहे नेश नामामृतानि क्षिपत नंसता सतीर्था चेष्टताम प्राण हंसः। किसी भक्त के दशा का वर्णन किया जा रहा है कि हर चरण बिलोका लब्धि, श्री कृष्ण के चरणों के बिलो को दर्शन करने की अलब्धि इस भक्त को प्राप्त हुई, श्री कृष्ण का दर्शन इसे प्राप्त नहीं हुआ। हरि चरण माने भगवान के चरणों का, अथवा चरण शब्द आदर का वाची है, परम आदरणीय श्री हरि का अभिलोक, हरि का इसको दर्शन नहीं हुआ। तो हरि चरण बिलोक अलब्धि, भगवान के चरणों का दर्शन करने की जब प्राप्ति नहीं हुई तो तापा बल भी, जो ताप उदय हुए उन ताप के कारण विद्युत चित अधम्भ अम्भसी, इस भक्त का जो चित्त है वो चित्त आज व्याकुल हो रहा है, चंचल हो रहा है, विद्युत चित्त, विद्युत माने कांप रहा है, चित्त माने प्राण इसके, ऐसा अंबसी यात्र नस्तीर्थ बदिए, यह ब्राह्मण एक तीर्थ माने सरोवर के समान है, और श्री हरिचरण बिलोक जैसे सूर्य का अधिक ताप पड़े तो कोई सरोवर उसका पानी सूख जाता है और उसमें दरारें आ जाती हैं, मिट्टी फट जाती है, ऐसे ही हरिचरण बिलोक हरिचरण के दर्शन होने पर आलब्ध तापावली भी, जो तापावली प्राप्त हो रही है और भगवान का दर्शन इसको नहीं हो रहा है, उसके अभिलोक की जो तापावली है उस तापावली को प्राप्त करके विद्युत चित्त इसका हृदय मानो फट गया है। जैसे अंबसी माने किसी सरोवर में, सरोवर का में दरार आ जाए, गर्मी के दिनों में जैसे उसमें दरार आ जाए, पानी सूख जाए, अब नस्तीर्थ वर्य या ब्राह्मण एक तीर्थ वर्य के समान है, एक श्रेष्ठ सरोवर के समान है, ऐसे अंबसी तीर्थ वर्य इस ब्राह्मण के चित्त रूपी सरोवर में, ब्राह्मण रूपी सरोवर में जिसमें चित्त जल नहीं है और दरार आ गई है इसमें, अरे भैया एक काम करो, जल्दी से कोई कुलावा निकाल करके इसमें पानी डालो, इस सरोवर में पानी भरो। तो जैसे सरोवर के सूख जाने पर कोई कुलावा खोल दिया जाता है और खोलने पर फिर नदी से पानी उस सरोवर में भर जाता है, ऐसे ही श्रुतपुट परवाहीन इस ब्राह्मण के कानों में तुम श्रुतपुट रूपी परवाह माने नाली में जल्दी से एक काम करो कि ईश नामामृतानी, ठाकुर के नाम को सुना दो। भैया सुना देना, कभी ऐसी दशा हो तो कान में नाम नाम जरूर सुना देना, सबसे प्रार्थना अंत समय में कहीं कोई नाम ठाकुर का जरूर सुना दे। तो ईश नामामृतानी, ठाकुर के नामामृत को जल्दी से इसके कान में तुम सुना दो। इसके कान ही हैं मरणशील इस ब्राह्मण के हृदय जो फट रहा है और जो अत्यंत अत्यंत व्याकुल है, ऐसे फटते हुए नष्ट होते हुए इस सरोवर को तुम कृष्ण नाम जरूर सुना दो। तो कृष्ण नामामृतानि, कृष्ण नाम रूपी अमृत क्षिपतो, जरूर इसके कान की नाली से इसमें पानी का संचार कर दो। नन सतीर्थः, अरे सतीर्थो तुम लोग सब एक गुरु के शिष्य हो, अरे सतीर्थो, अरे साथी मित्रो, सतीर्थो तीर्थ कहते हैं एक गुरु के पास में अध्ययन करने वाले, हे सतीर्थो चेष्टताम प्राण हंसः, इस ब्राह्मण के प्राण हंस वे व्याकुल हो रहे हैं, इनके इनके ऊपर तुम जरूर कृपा करो, इनके ऊपर जरूर तुम इसके प्राण हंस को पुनः सचेष्ट करने के लिए जल्दी से इस सरोवर में कृष्ण नाम रूपी अमृत का संचार कर दो। क्या सुंदर रूपक है, गर्मी पड़ी, गर्मी पड़ने से पानी सूख गया सरोवर का, और सरोवर का पानी सूख करके हंस भी तड़फड़ा करके उड़ना चाहता है, पानी नहीं है तो हंस रहेगा क्या, तो इसके प्राण पखेरु उड़ना चाह रहे हैं, रहा है उस समय कह रहे हैं कि मृत्यु के समय, अरे सतीर्थो इन श्री गुरुदेव इनके कान रूपी प्रणाली से इनके हृदय जो फट रहा है और वहां से प्राण हंस जो उड़ करके जाना चाह रहे हैं, उस प्राण हंस को रोकने के लिए कृष्ण नाम रूपी जल का इनको इनके कान में श्रवण करा दो, और कान के माध्यम से कृष्ण नाम रूपी नदी इनके हृदय में बहा दो। और ये बहुत बड़ा उपकार है कि मृत्यु के समय किसी को भगवान नाम सुनाना, भगवत चरणामृत, श्री वृज की रज, तुलसी दल उनको कहीं प्रदान किए जाए और कृष्ण नाम श्रवण करा दिया जाए। ये बहुत बड़ी महिमा की बात है। बहुत दिन पहले एक अंग्रेजी की पुस्तक आई थी श्री पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की, इस्कॉन के ही हैं, बहुत अच्छे पुराने संत रहे, और उनकी पुस्तक आई थी डेथ, उसका नाम था डेथ, हैं? हाँ नहीं नहीं डेथ ही था उसका नाम, खाली डेथ है। और उसका सरता ने अपनी जो हमारी पुत्र मधुमेह कुंभेशी की जो पत्नी है उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। अंग्रेजी की पुस्तक आई थी और वो उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था, वो हिंदी का अनुवाद छपा भी उनका, तो उस पुस्तक का उन्होंने सुंदर अनुवाद किया। उसमें मैंने भी उसमें थोड़ी सहायता की थी उसके अनुवाद करने में, तो उन्होंने अनुवाद किया था डेथ का। और उसमें उन्होंने कहा कहीं किसी घटना का वर्णन किया कि अमुक जगह के कोई बहुत अच्छे संत थे, वहां पर अखंड कीर्तन चल रहा था, तो मृत्यु के समय जो कीर्तन एक कमरे में होता था उस कीर्तन को लाकर के जहां उनका बेड पड़ा हुआ था वहां पर उनके पास में बैठा लगा दिया गया। और फिर करीब पूरे 24 घंटे तक वो कीर्तन वहां पर न होकर के उनके बेड के पास में हुआ। और मृत्यु के समय क्या करना चाहिए ये उसके द्वारा उन्होंने बताया कि कैसे उन महापुरुष को सब लोगों ने, उनके जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों ने कैसे उनको तुलसी दल, भगवत चरणामृत, हरिनाम, इनको निरंतर निरंतर उनको दिया और बड़ी शांति के साथ में उन्होंने कहीं प्राणों का उस समय उत्सर्ग किया, फिर सब उनको लेकर के जैसे गए। तो यह है भी आश्रमों में ऐसा ही होता है, कोई महात्मा जब समाप्त हो जाते हैं तो उनको सतीर्थ जो हैं वो उनके कान में कृष्ण नाम रूपी धारा का संचार करते हैं, उनको श्री वृजराज, उनको श्री तुलसी दल, चरणामृत इनको कृपा करके प्रदान करते हैं और नाम उनको श्रवण कराते हैं, और नाम श्रवण करा करके उनको इस बात की याद दिलाई जाए। श्री चंद्रशेखर दास बाबूजी महाराज का पावन स्मरण करते हुए वे कह रहे थे अपने किसी गुरुजन की के वो रमई बाबा आए, बड़े दादा, उन्होंने कोठरी से सबको निकाल दिया बाहर, तो सब चलो बाहर, यहाँ पर भीड़ लगा कर खड़े मत हो इनको इनको, अब हटा करके और फिर पूछ रहे हैं, बोले महात्मा अपने स्वरूप का ध्यान करना, इस समय तुम कौन हो, ध्यान है ना, सबको हटा करके। और उस समय कोई अपने स्वरूप का ध्यान कराए अंत के समय कि भाई तू अमुक मंजरी है, अमुक तेरा स्वरूप है, अमुक तेरा वर्ण है, अमुक तेरी सेवा है, अपने उस स्वरूप में स्थित हो। उस समय उन्होंने रजनी बाबा ने, रजनी बाबा का नाम लेते थे, उस समय याद दिलाई सबको हटा करके कि महात्मा कहाँ हो, अपने स्वरूप का स्मरण है कि नहीं, तुम कौन हो, इस समय अपने स्वरूप में आ जाओ, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, अभी अंतिम क्षण आ गया। तो अंतिम क्षण में यदि कोई स्वरूप का ध्यान करा दे, अंतिम क्षण में कान में यदि कोई कृष्ण नाम सुना दे, जिह्वा के ऊपर श्री भगवत चरणामृत, तुलसी दल, श्री यमुना जल, जो भी उपलब्ध है गंगा जल, उसको प्रदान कर दे, और मुख्य रूप से ये प्रयास करे, अब लीला बीला तो सुनने का नहीं, वो व्यक्ति तो माने इस समय उसकी सारी इंद्रियां कान ना कान काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं क्या पता लगे, उस समय तो सब अवरुद्ध हो गए होंगे। परंतु कहीं किसी तरह से ये ध्यान दिलाना सबसे बड़ी सेवा है अंत समय में, कि तुम्हारा अपना स्वरूप क्या है उस स्वरूप का ध्यान करो। और यदि ऐसा कोई अवसर मिल जाए कि कोई उस समय अपने स्वरूप का ध्यान करा दे, तुम कौन हो, तुम कुछ नहीं, न बेटा न बेटी न घर न संसार न आश्रम न मेहनताई, कुछ नहीं, इस समय अपना स्वरूप, तेरा अपना स्वरूप क्या है, तू कौन है, राधा भर तो पद कमली और दास दासा में दास, और तेरा अपना स्वरूप ये मंजरी स्वरूप है, तेरी अपनी सेवा ये है, गुरुजी ने जो दिया है जिसको तूने छपा करके रखा उसको याद कर, तेरा अपनी पराकाष्ठा किसमें है, तेरा अपना सेवा क्या है ये याद कर। यहां पर श्री रूप गोस्वामी जी उसी स्थिति का दर्शन करा रहे हैं कि कृष्ण विरह ताप में कृष्ण की अनुपलब्धि होने पर, जैसे सूर्य की अत्यंत जो विरह ताप है उस विरह ताप में किसी का सरोवर का जल सूख रहा है, अप्राणों का संचार समाप्त हो रहा है, उस समय हृदय फट रहा है, माने प्राण उत्क्रांत प्राप्त करने को प्राप्त हैं, शरीर में अपान और प्राण इनकी गांठ है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच जो प्राणवायु है इनमें प्राणवायु ऊपर निकलनी और अपान वायु नीचे निकलने वाली जो वायु है उनकी कहीं हृदय में गांठ है, अनाहत चक्र जो है उस अनाहत चक्र में गांठ है, और जैसे रहट चलता है इसी प्रकार अपान वायु नीचे खींचती है और प्राण वायु ऊपर खींचती है, और ये घड़ी चल रही है, रहट चल रहा है, और जिस दिन प्राण और अपान इनकी ये गांठ खुल जाती है उस समय प्राण वायु खत्म, सोन्त श्वास उपारमत, ये प्रक्रिया है। तो प्राण तो हंस रूपी जो प्राण है वह कहीं उड़ना चाह रहा है, वो उड़ जाएगा, परंतु उसको बचाने के लिए एकमात्र उपाय ये है कि कृष्ण नाम की प्रणालिका को चालू कर दो, माने जो कुलावा बंद कर रखा था उस कुलावे को खोल दो, जिससे नदी का जो प्रवाह है वो नदी का प्रवाह यहां संचरित हो जाए, और संचरित हो जाए तो यह प्राण कहीं अवस्थित हो जाएंगे, जिएंगे तो भगवत भजन करेंगे, और यदि कृष्ण नाम लेते हुए यदि प्राण कहीं गए तो अपनी जो अनुगत राजहंस है उनके साथ में ये सेवक हंस उड़ करके, जो गुरु हंस है उनके साथ में सेवक हंस उड़ करके राजहंस की सेवा करते हुए विराजमान हो जाएगा। हंस तीन, एक परम हंस है, राजहंस है, एक होता है राजहंस किंग, उसकी सेवा करने के लिए कुछ होते हैं सेवक हंस, सेवक हंसों में भी एक दिग्दर्शन कराने वाला हंस है और एक कार्य करने वाला हंस है, तो श्रीमद गुरुदेव वे हैं दिग्दर्शक हंस, वे इन दोनों सेवक हंसों को श्री ठाकुर की सेवा में ही निरंतर निरंतर प्रयुक्त करेंगे। कब वो ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो, इस समय कोई भक्त दूसरे जो सजाती भाई वैष्णव हैं उन सजाती वैष्णवों को शिक्षा प्रदान करते हुए कह रहा है कि हे सतीर्थो, ये तीर्थ, तीर्थ माने सरोवर, इसका जल सूख गया है और राजहंस उड़ना चाहता है, यदि हृदय फट गया, यदि सरोवर फट गया तो हंस उड़ जाएगा, इसलिए हृदय फटे उसके पहले श्री कृष्ण नाम उस कृष्ण नाम को इसकी कान रूपी कुलावे के माध्यम से, कान रूपी जो स्रोत है, नाली है, उस ड्रेन के माध्यम से इसके कान में सप्लाई के, सप्लाई ड्रेन के माध्यम से इसके कान में श्री कृष्ण नाम सुना करके हृदय में आनंद का अमृत भर दो, आनंद का अमृत भर दो। क्या सुंदर। तो उसमें श्री पुरुषोत्तम स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से माने मृत्यु के तत्व का समझाया कि मृत्यु क्या है। मृत्यु का तात्पर्य है आठ जो पुर हैं उनके सहित आत्मा का एक स्थूल देह में ममता बुद्धि त्याग कर देना और किसी दूसरे स्थूल देह में ममता बुद्धि को ग्रहण कर लेना। जिसमें ममता बुद्धि ग्रहण कर ली उसका हो जाएगा जन्म, जिसमें ममता बुद्धि त्याग के उसकी हो जाएगी मृत्यु। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच, और इसके बाद में मन बुद्धि और चित्त ये तीन और समझ लीजिए। इनके साथ में ये आठ जो मूल मूल वस्तु हैं, मूलतः पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच विषय, पांच तन्मात्राएं, पांच प्राण, फिर इनके साथ में मन बुद्धि और चित्त, ये तीन चीज, ये पूरी अष्टक हुआ, आठ पुर हुए। और इन आठ पुर के साथ में मुख्य जो वस्तु है वो कौन सी है, आत्मा, जीवात्मा। तो अष्टपुरी के साथ में इन वस्तुओं को लेकर के जब आत्मा, जब मन किसी दूसरे देह में ममता बुद्धि करेगा तो जिसमें उसने ममता बुद्धि की उस ममता बुद्धि वाले देह का तो हो जाएगा जन्म। जब मन उसमें प्रवेश करेगा तो मन के प्रवेश करने पर आत्मा भी पीछे से प्रवेश करेगी। तो पहले मन प्रवेश करेगा, मन प्रवेश करने पर बची हुई जो सात पुरियां हैं पुरियष्टक में, एक मन ने प्रवेश किया, बची हुई जो सात पुरी हैं वे भीतर प्रवेश करेंगी। और भीतर प्रवेश करने पर फिर आत्मा रूपी जो हंस है वह हंस भी उस नए शरीर में प्रवेश करेगा। तो जिसमें ममता बुद्धि करेगा उस शरीर का तो हो जाएगा जन्म, और जहां ममता बुद्धि का उसने त्याग किया जिस शरीर से, पुराने शरीर से, उसकी हो जाएगी मृत्यु। ममता बुद्धि, हाँ वो अहंकार, अहंकार, अहंकार का स्वरूप या अहंता ममता है। तो वो अहंकार जो है वो अहंकार, अहंकार से अहंकार भी उपाधि ही है। तो जो वास्तव में जीवात्मा है जो अहंकार से तादात्म्य पन्न है, तो अहंकार और जीवात्मा एक हो गई। मैं देह हूं, मैं प्रकृति हूं, ये हो गया अहंकार। तो अहंकारापन्न जो जीवात्मा है वो सात वस्तुओं को लेकर के, पहले मन गया, फिर आठ वस्तु गई, और आठ वस्तु के बाद में नौवीं वस्तु जो है वह अहंकार है। वो अहंकार ने जब नए शरीर में ममता बुद्धि की, तो जिसमें ममता बुद्धि की उस ममता बुद्धि का तो, उस शरीर का तो, नए देह का तो जन्म हो जाएगा, और पुराना जो देह है वो पुराना देह वह निष्प्राण हो जाएगा। उससे आत्मा ने और परमात्मा ने जैसे ही चित्त हटाया, जब तक आत्मा की दृष्टि रहेगी और परमात्मा की दृष्टि आत्मा में रही और आत्मा की दृष्टि अहंकार में रही, अहंकार की दृष्टि अष्टपुरियों पर रही और अष्टपुरियों की दृष्टि स्थूल शरीर पर रही, तो एक दूसरे से सब एक्टिवेट हो रहे हैं, इनिमिटेड हो रहे हैं। और जब इनिमिटेड होकर के उनसे सब चेष्टाशील, क्रियाशील होकर के जब विराजमान है, तब तक कार्य कर रहा है। और जहां ममता बुद्धि त्याग की, वहां ममता बुद्धि त्याग करते ही अहंकार ने आत्मा ने जब उस देह से ममता बुद्धि की, आत्मा और अहंकार एक है, उसने किसी पूर्व देह से ममता बुद्धि का त्याग किया, तो उस देह की हो जाएगी मृत्यु। और उस देह की मृत्यु होकर के नए किसी देह में ममता बुद्धि की, तो उसका हो जाएगा जन्म। हाय हाय काय को नई देह में, भैया तू जा रहा है नई देह में मत जाना। हाँ उस समय कहीं अपने अहंकार अपने मन को ये विचार देना चाहिए ना, अब मुझे गर्भवास नहीं चाहिए, मुझे नया देह नहीं चाहिए, मेरा ये देह अंतिम देह हो, ये जन्म अंतिम जन्म हो और इस जन्म के अलावा फिर मुझे कभी जन्म न मिले, फिर मुझे चिन्मय देह मिले। एक देह समाप्त हुआ दूसरा देह मिले, ये चक्कर नहीं है, ये चक्कर जन्म मृत्यु का चक्कर बंद होना चाहिए, जिसको हम संसार कहते हैं, संसार माने जन्म मृत्यु का चक्कर, चक्कर ये बंद होना चाहिए, तो संसार बंद होना चाहिए। श्री भगवत कृपा से प्राप्त होने वाला जो चिन्मय देह है वह मिले, चिन्मय देह मिलेगा तो ठाकुर की सेवा बनेगी, चिन्मय देह नहीं मिलेगा तो मोक्ष तो हो जाएगा, संसार के दुख तो निवृत्त हो जाएंगे परंतु सेवा सुख नहीं मिलेगा, बेकार, ऐसे मोक्ष को भी नहीं चाहिए। इसलिए पार्षद देह की प्राप्ति हो, प्राकृत देह की प्राप्ति न हो, इसके लिए प्रयास करें। अब बहुत सुंदर श्लोक, ये बड़ा काम का एक प्रेरणा देने वाला पद्य यहाँ श्री रूप गोस्वामी जी ने कहीं संकलित किया है कि हरे चरण, दोबारा देख लो 113वां श्लोक है कि हरे चरण बिलोक, भगवान के चरण का मैं दर्शन करूं, उसकी अलब्धि उसका अभाव हो रहा है, भगवान के चरणों का दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में विरह हुआ और विरह होने पर भी पापावली भी सूर्य की जेठ की कड़कड़ाती हुई धूप जिस समय पड़ी उस समय विद्युत चित अंबसी, जो चैतन्य रूपी अंबसी माने जल था उस सरोवर का सारा सूख गया, और चैतन्य रूपी जल के सूख जाने पर जहां तक प्राण और अपान इनकी जो गांठ बनी हुई थी और गांठ बन करके श्वास का जो क्रम चल रहा था वो श्वास का क्रम चल रहा था, परंतु यदि तेज गर्मी पड़ी और गर्मी पड़ने पर सरोवर फट गया तो सारा जो बचा हुआ जल है वो भी समाप्त हो जाएगा, इसलिए फटे नहीं जो प्राण और अपान माने अधोगामी वायु और ऊर्ध्वगामी वायु, ऊर्ध्वगामी वायु को कहते हैं प्राण और अधोगामी जो वायु है उसको कहते हैं अपान, तो अपान और प्राण इनकी जो गांठ है वो गांठ जैसे ही खुलेगी, गांठ खुलते ही खुलना वही मानो सरोवर का फटना है, और सरोवर का फटते ही जो हंस है जो सरोवर में विराजमान था वह प्राण रूपी हंस उड़ जाएगा, वह प्राण रूपी हंस न उड़े इसके लिए एक काम करो, तो विद्युत चित अंबसी, अंबसी माने जल, अंब माने जल, तो चित रूपी चैतन्य रूपी जो जल है वह विद्युत माने जब दूर हो गया, अत न तीर्थ वरी, हमारी जो तीर्थ वरी विराजमान है, तीर्थ वरी कौन है, श्रीमद गुरुदेव, श्रीमद गुरुदेव जो है वे तीर्थ वरे हैं, नहीं हम मैं तीर्थानी न देवा मृच्छला मया ते पुनंती उर कालेनो दर्शनादेव साधवा। श्री सूत जी कह रहे हैं कि नहीं हम मैं तीर्थानी, तीर्थ तत्वतः जलमय नहीं है, तीर्थ कौन है, ये संतगण, ये वैष्णवगण, यही तीर्थ है और इनकी चरण घर में पड़ रही है, इसका मतलब है तीर्थ आगमन कर रहे हैं, अहो भाग्य, तो नहीं हम मैं तीर्थानी, तीर्थ जल में नहीं होते हैं, न देवा मृच्छलामय, और देवता कभी भी मिट्टी के या शिला के बने हुए नहीं होते हैं, तत्वतः तीर्थ है कौन, संतगण, और तीर्थ है देवता कौन है, ये संतगण, संतगण ही वास्तविक देवता है, संतगण ही वास्तविक तीर्थ है, न देवा मृच्छलामय ते पुनंती उर कालेन, तीर्थ में जाओगे तीर्थ की सेवा करोगे तब तीर्थ कृपा करेगा, किसी प्रतिमा में देवता का आह्वान किया गया उसका पूजन किया गया और उसमें यदि पूजन करके मंत्र शक्ति की स्थापना उसमें विराजमान है तब तो वो कृपा करेगा, नहीं तो देवता भी कृपा नहीं करेगा। ते पुनन्ति उर कालेन पंत दर्शनादेव साधवः, ये साधुगण केवल दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पवित्र करते हैं। अतः तीर्थवर्य, तीर्थवर्य का तात्पर्य है श्रीमद गुरुदेव। ये गुरुदेव इस समय लीला करना चाह रहे हैं, अंतर्धान होना चाह रहे हैं, इसलिए इन तीर्थवर्य को अरे भैयाओ, अरे सतीर्थो, हमारे साथी, अरे साथी वैष्णवो, श्रुतपट परिवाहिनो, जैसे सूखते हुए सरोवर में कहीं से जल का कुलावा खोल करके, जल का कोई ड्रेन खोल करके जैसे उसमें जल भरा जाता है, इसी तरह से जल्दी से इनके कान रूपी दोनों नालों से जल का प्रवाह, श्री कृष्ण नाम का प्रवाह तुम बहा दो और कृष्ण नाम को इनको सुना दो। तो श्रुतपथ पथ परिवाहिनो, श्रुतपथ रूपी नालों के द्वारा, कुलावे के द्वारा, ईश नामामृतानी, श्री मदन मोहन के श्री हरे कृष्ण नाम, हरि और कृष्ण के जो नाम हैं, प्रिया जी और लाल जी के जो नाम हैं, उन नाम को छिपतो, जल्दी से डालो, जल्दी से डालो। नन सतीर्था, अरे सतीर्थो, तुम इनको कृष्ण नाम सुनाओ, चेष्टताम प्राण हंस, जिससे इनका प्राण हंस दोबारा चेष्टा करने लग जाए, और उसके लिए तुम प्रयास करो, प्रयास करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। माथुर का दुआ भी करवा, बहुत अच्छी पसंद। ये तो एक ऐसी पुस्तक है जो बिल्कुल बैरोमीटर है, पता लगता है हम कहाँ हैं, हमारी कहाँ स्थिति है, ये पता लगा देती। माधव कदम इतनी सुंदर पुस्तक। जय जय बेटा, जय जय। बहुत अच्छी बात है, जय जय, धन्य हो, धन्य हो। नहीं बेटा, खूब आने से, आने से, आने से, खूब ठाकुर गुण का प्रचार करिए, धन्य हो, धन्य हो, जीवन सफल है। जय जय जय। हाँ हाँ, हमको तो चाहते हैं।